ponad milion osób powinno móc z niego skorzystać. Ale rozumiem, że decyzję podejmie już przyszły rząd. Przyszły rząd i przyszły parlament. My w parlamencie będziemy absolutnie za. Jeżeli będziemy mieli również wpływ na rząd, również przyjmiemy go ponownie przez rząd i uchwalimy w parlamencie. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 2 listopada, jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dziś prawdopodobnie zostaną przedłużone kontrole na granicy ze Słowacją, powiedział w Polskim Radiu wiceszef MSWiA. Zwiększenie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych. Rosyjska armia przygotowuje się do kolejnego natarcia na strategicznie ważne miasto Awdijiwka w obwodzie donieckim. Kontrole na granicy ze Słowacją zostaną prawdopodobnie przedłużone, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma dziś podjąć szef resortu Mariusz Kamiński. Maciej Wąsik przypomniał, że Słowacja stała się popularnym krajem tranzytowym wśród nielegalnych migrantów. Rzeczywiście te kontrole przynoszą skutek. Mało tego, no jak gdyby uświadamiają także władzom słowackim, że oni muszą podjąć działania i rzeczywiście Słowacy podejmują działania bardzo, jak na Słowację, bardzo silne na granicy z Węgrami, bo Słowacja jest tylko krajem tranzytowym, ona nie graniczy z żadnym istotnym krajem, który byłby żyznym migracyjnie, ale właśnie ten tranzyt przez Słowację do polskiej autostrady A4 był bardzo popularny w pewnym czasie. W tej chwili granicę ze Słowacją można przekroczyć na 9 przejściach drogowych i 10 pieszych. Wczoraj i przedwczoraj doszło w Polsce do 113 wypadków. Policja podsumowała wstępnie ostatnie 2 dni na drogach. Życie straciło 6 osób, powiedział w Trójce komisarz Robert Opas z Komendy Głównej. W zeszłym roku było to 18 osób w tym czasie świąt, natomiast weźmy pod uwagę, że dzisiejszy dzień jest bardzo istotny, bo te najgorsze statystyki 8 ofiar w zeszłym roku to był właśnie dzień zaduszny, czyli w niektórych przypadkach powroty, ale też spodziewamy się, że te powroty będą trwały jeszcze przez ten weekend, który nadchodzi po samej akcji, więc policjantów ruchu drogowego nie zabraknie. Policjanci zatrzymali w ostatnich 2 dniach niemal 500 osób, które kierowały po wypiciu alkoholu. To są przyzwoite dane, bo oczywiście chciałbym, żeby to było zdecydowanie mniej. Natomiast ubiegły lata i także okres świąteczny to była zdecydowanie większa ilość zatrzymanych niż trzeźwych kierowców, ale żeby nie było za dobrze, to ten weekend przedświąteczny od piątku do poniedziałku dla porównania 1045 wyeliminowanych z ruchu takich nieodpowiedzialnych po prostu kierujących. Przy głównych drogach i w okolicach cmentarzy wciąż pracuje około 5000 policjantów. Zagraniczni obywatele, w tym Amerykanie, którzy wydostali się ze strefy Gazy, byli pierwszymi z prawdopodobnie ponad 1000, którzy w najbliższych dniach opuszczą Gazę, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział też, że pracuje nad zwiększeniem dostaw pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Wczoraj otwarto przejście graniczne między strefą Gazy a Egiptem w Rafach dla umożliwienia ewakuacji pierwszej grupy cudzoziemców. Joe Biden podobnie podkreślił, że Izrael ma prawo bronić swoich obywateli przed terroryzmem, ale musi robić to w sposób, w którym ochrona cywilów jest priorytetem. Rosyjska armia ma, zdaniem ekspertów, wkrótce rozpocząć kolejne ataki na ważne strategicznie miasto Awdijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Z kolei ukraińskie wojsko prowadzi ofensywę na południu kraju. Rosjanie ponoszą poważne straty, ale także ukraińska armia ma coraz większe problemy z mobilizacją rezerw. Amerykański Instytut Badań nad Wojną, powołując się m.in. na dostępne rosyjskie relacje, napisał, że obecnie pod Awdijiwką Rosjanie zintensyfikowali ostrzały artyleryjskie. Ma to być przygotowanie do nasilonych szturmów na północnej i południowej flankach miasta. Ukraińcy natomiast kontynuują ataki w obwodzie zaporowskim oraz na przeciwległym od Chersonia lewym brzegu Dniepru. Ich oddziały przeprawiają się tam na niewielkich łodziach. Ukraińskie dowództwo codziennie donosi o dużych stratach wroga. Jednocześnie ukraińska armia nie może w dostatecznym stopniu uzupełnić swoich szeregów nowymi zmobilizowanymi. Część oddziałów na pierwszej linii frontu od długiego czasu potrzebuje rotacji. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Valerii Załużny, zapowiedział rozszerzenie kategorii osób podlegających mobilizacji i likwidacji luk prawnych pozwalających na uchylanie się od powołania do armii. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Kościele katolickim dziś dzień zaduszny. Każdy grzech wymaga oczyszczenia, dlatego istnieje konieczność modlitwy za zmarłych, mówi proboszcz Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie, ksiądz Piotr Walędzik. Nasza ludzka natura jest naznaczona w jakiś sposób słabością, grzechem. I to, co gdzieś złego dzieje się w świecie za naszą przyczyną, wymaga z powodu sprawiedliwości jakiegoś naprawienia. Potrzeba tego zadośćuczynienia za popełnione zło, bo tego wymaga sprawiedliwość, i potrzeba oczyszczenia tej miłości, która ma się stać taką, z jaką możemy współuczestniczyć w życiu samego Boga. Dzień zaduszny jest zatem dniem odpowiedzialności żyjących za zmarłych, dodał duchowny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień z piękną pogodą dzisiaj. Zachmurzenie małe, a więc dużo słońca. No i chmur niewiele jak na lekarstwo. I proszę korzystać, bo tak będzie tylko dzisiaj. Jutro to się wszystko odmieni, no ale tym będziemy się martwić jutro. Od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie i w centrum. Jeśli chodzi o wiatr, ten może nam trochę dokuczać. Miejscami będzie porywisty, zwłaszcza w górach. Prawie 6 minut po godzinie 9. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe. U nas najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki, najnowsze badania. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i całego świata. Witold Lazar, witam. Będziemy razem do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. Every sorrow, another day will dawn.

tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Elektryczne gitary, 20, prawie 2 minuty po godzinie 9. Trójka przed południem i teraz u nas, proszę państwa, będzie przebój, bo już wiadomo, że to będzie hit, choć nikt go jeszcze nie słyszał. Now and Then, najnowsza, no muszę użyć tego słowa, bo nie wiem jak inaczej, najnowsza piosenka zespołu The Beatles. Ukaże się właśnie dziś, 2 listopada. Fani Beatlesów nowej płyty raczej się nie doczekają, więc głodni nowości muszą zdać się na muzyczną archeologię i nowoczesną technologię, a konkretnie oczywiście sztuczną inteligencję. Historia tego utworu zaczyna się w drugiej połowie lat 70. Wtedy John nagrał demo z wokalem i pianinem. 20 lat później, w 94 roku, Yoko Ono przekazała nagranie Paulowi, George'owi i Ringo. Ci dograli swoje partie, no ale w tamtym czasie technologiczne ograniczenia uniemożliwiały oddzielenie ścieżki wokalnej i pianina na tym pierwotnym demo Johna. Było nagrane po prostu razem. Chodzi o to, by uzyskać czysty, niezamglony miks, niezniekształcony, potrzebny do ukończenia takiej finałowej wersji piosenki. Now and Then trafiło zatem do szuflady z nadzieją, że kiedyś technologia umożliwi właściwe pochylenie się nad utworem. No i to właśnie się stało. To dokończone po latach dzieło Johna Lennona brzmi, jakby John był tu razem z nami. Powiedział Paul. Jak Paul powiedział, to tak musi być. Premiera o godzinie 15 czasu polskiego. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Depths and have a word.

Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Inflacja w Polsce spadła w październiku, licząc rok do roku, do 6,5%. Tak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. A jak będzie się zachowywał ten wskaźnik jeszcze do końca roku? W listopadzie inflacja będzie bardzo zbliżona do tej październikowej. Jest ciut za wcześnie jeszcze na to, żeby to wyrokować, bo musimy zobaczyć, jak szybko na przykład ceny paliw będą wracać do normy. Faktycznie wiemy już, że w grudniu one, ceny konsumpcyjne przyspieszą w stosunku do obecnych poziomów, natomiast nie będzie to na tyle szybkie, żeby wzbić inflację powyżej 7%. To był komentarz Piotra Bartkiewicza, analityka PKO SA. Ekonomiści tego banku uważają, że Rada będzie teraz podnosić stopy stopniowo i niekoniecznie na każdym posiedzeniu. A po nowym roku, gdyby nowy rząd zmienił podejście do polityki podatkowej, sprawa jeszcze się skomplikuje. Ministerstwo działa, każdego dnia podejmuje wiele decyzji, odbywam też wiele spotkań. Tak mówił niespełna godzinę temu na naszej antenie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. No co jednak, gdy trzeba będzie oddać władzę? Ja dzisiaj wiem, co w najbliższych 2 latach powinien podejmować minister rozwoju technologii czy gospodarki, jakby się nie nazywał, i będziemy tutaj bardzo mocno punktować. Ja wiem dokładnie, jak rozporządzenie i które powinno wyglądać, kiedy powinno być wydane, jaką powinno mieć treść, jakie są wyzwania na 3, 2, 5 miesięcy. Odniósł się Waldemar Buda także do wakacji kredytowych. Stwierdził, że dotychczasowe obniżki stóp nie przełożyły się jeszcze znacząco na obniżkę rat. Dosłownie minimalnie, a w stosunku do tego, co było przed wojną, to mamy ratę jeszcze 2,5-krotnie wyższą niż wcześniej, więc ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeszcze wakacje kredytowe na 2024 są potrzebne. Jeżeli będziemy mieli jeszcze 3-4 obniżki, to one realnie będą miały skutek w 2025 roku. Więc przygotowałem projekt, Rada Ministrów go przyjęła, jest gotowy, ponad 1 milion osób powinno móc z niego skorzystać. Każdy do progu 400 tysięcy złotych, tak wynika z tego projektu, a powyżej, ale poniżej 800 tysięcy, również ale pod warunkiem, że spłata kredytu stanowi połowę dochodu. Minister Buda odniósł się też do klimatu inwestycyjnego w naszym kraju. W tym momencie jest bardzo dobry, ale tu zaszkodzić mogłyby ewentualne pomysły federalizacji Unii Europejskiej. Dzisiaj na przykład we Francji podatek CIT to jest 25 i 15% w zależności od tego wielkości firmy. U nas 19, a w większości to 9. I teraz dlaczego mamy boom inwestycyjny firm japońskich, koreańskich, amerykańskich? Bo mamy niższe podatki niż we Francji, niższe podatki niż w Niemczech. Jeżeli Macron wychodzi i mówi, dzisiaj trzeba zunifikować podatki w Unii Europejskiej. Co to oznacza? No nie będą obniżane tak jak w Polsce, tylko będą podwyższane tak jak we Francji. Minister Buda odniósł się też do gigafabryki, do pomysłu, do tej inwestycji, którą Volkswagen miał zorganizować w Pilźnie w Czechach. Ostatecznie wycofał się stamtąd wczoraj. No i Polska również jest w grze, jeżeli chodzi o te inwestycje. Minister potwierdził te informacje. Sprawdzamy rynek walutowy. Za franka płacimy teraz 4,65, za euro 4,45, za dolara 4,19, za brytyjskiego funta 5,09 zł. No i to oznacza, że w październiku złoty był jedną z najsilniejszych walut na świecie. Wzrósł w stosunku na przykład do dolara o niemal 4%. A jeżeli chodzi o giełdę, to z wyliczeń Bloomberga wynika, że w październiku nasz parkiet był najmocniejszy na świecie. WIG20, jej główny indeks, poszedł w górę łącznie o 12%. No i za siłą WIG20 stały głównie banki. One rosły, jeżeli chodzi o ich wycenę, o 30%. Teraz również WIG20 pół godziny po otwarciu notowań już poświątecznych WIG20 idzie pod procent również w kolorze zielonym. No i życzymy mu kolejnych dobrych wyników, a Państwu życzę dobrego dnia i do usłyszenia. O 16.30 kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis, a potem podsumowanie dnia, ekonomiczne oczywiście podsumowanie dnia o 18.30. Tu trójka, audycja przedpołudniowa za 25.10. We are the home. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz. Odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada. Serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Za 17,5 minuty godzina 10 w Trójce przed południem. Teraz, proszę państwa, no nie o końcu świata, ale wygląda na to, że jest wreszcie powód, żeby wybrać się do Egiptu, nawet jeśli ktoś już był. Otóż wielkie muzeum egipskie jest już prawie gotowe i podobno zachwyca. Obecne Muzeum Starożytności, to kto był, ten wie, to ono mieści się w budynku z początku zeszłego wieku, w 1901 roku dokładnie. No ono zachwyca architekturą, ale odstrasza ciasnotą, brakiem klimatyzacji, no i ogólnie złym stanem. Jego magazyny są tak zapchane, że uczeni sami już nie wiedzą, co się w nich znajduje. Więc jeszcze w 1992 roku narodził się pomysł wzniesienia nowego muzeum, w którym gromadzono by i pokazywano światu najważniejsze skarby starożytnego Egiptu. Wiadomo było wszystkim, że gospodarka Egiptu opiera się w dużej mierze na turystyce, no i trzeba dbać o jej stały rozwój. Największym magnesem na turystów zawsze były skarby cywilizacji faraonów. Oto jednak rozpaczliwie potrzebowały jakiegoś nowego miejsca, w którym turyści mogliby je podziwiać jako takim komforcie. Dlatego rząd Egiptu postanowił wznieść nowe zupełnie muzeum godne wielkiej kultury. No i jest gotowe. Prawie. Szczegóły za chwilę. Well, I hear you whispering the word. forget about it. Południowej audycji. 12 minut przed godziną 10 opowiadam Państwu o Wielkim Muzeum Egipskim, które ma zacząć przyjmować gości już w końcu tego lub na początku 2024 roku. No ale pierwsi turyści są już wpuszczani w ramach testowania obiektu. Muzeum ma pomieścić aż 100 tysięcy obiektów ze wszystkich epok długich dziejów starożytnego Egiptu, w tym wszystkie skarby wydobyte z grobowca Tutanchamona. Muzeum będzie miało powierzchnię o 17 tysięcy metrów kwadratowych większą od Luwru. Proszę to sobie wyobrazić. Samo muzeum będzie jedynie częścią większego kompleksu, zawierającego także olbrzymie audytorium, magazyny, biblioteki, osobny budynek, w którym będzie można oglądać te rytualne łodzie wydobyte z komór przy piramidzie Cheopsa. Łączna powierzchnia tego całego kompleksu to więcej niż powierzchnia Watykanu. Tym samym Wielkie Muzeum Egipskie stanie się oficjalnie największym muzeum archeologicznym na świecie. Główna sala rozmiarami przypomina raczej terminal lotniska, jak mówią ci, którzy widzieli. Ma 38 metrów wysokości i ponad 800 długości. Jest tam 11-metrowy posąg faraona Ramzesa II, stojący po środku tej wielkiej przestrzeni. No i on wydaje się jakby malutki w porównaniu do tego, co go otacza, jakby w bardziej ludzkiej skali, w porównaniu z tymi gigantycznymi płaszczyznami pochyłych ścian muzeum, mają przypominać piramidę zresztą. Zresztą niedaleko samych piramid w Gizie jest położone to muzeum, około 2 kilometrów trzeba przejść. Projekt jest w każdym razie tak wielki w każdym znaczeniu tego słowa, że nie powstydziliby się go nawet najwięksi starożytni faraonowie Egiptu. No a jego ukończenie zajęło więcej czasu niż wzniesienie najsłynniejszej piramidy Cheopsa. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste. Dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Dlatego lubię mówić z tobą.